अथ उभयपदिनः। अब वायुगण अंतर्गत उभयपदी धातु शुरू हो जाता है। सबसे पहले है श्री सेवायाम, और यही एक सेठ धातु है। बाकी जितने उभयपदी में आने वाले धातु सब यहां ले रहे हैं, अनेक धातुओं को ले रहे हैं। लघु में सेठ भी होते हैं और भी, इन लघु में जो लिया गया उभयपदी धातुओं में से एकमात्र श्री सेठ है, बाकी सब अन्य सेवा। एकारिक संज्ञा हो गया ना यहाँ। और इस संबंध में आपको पढ़े हुए कुछ सूत्र आएंगे, याद रखना है। श्री में और निश्री त्रुश्रु, निश्री है ना, वहां भी है श्री। श्री को चंग करता है, चंगी से द्वितादि होता है, पढ़ा था ना अच्छी कमत में वो वाला। ये दो ध्यान रखिए बाकी सब आसान। तो श्री धातु है, एकारिक संज्ञा हो गया। एकारिक संज्ञा से स्वर्ति तो कर्तृ क्रियाफल के आधार पर, क्रियाफल जब कर्तागामी हो तो आत्म पद होगा, जब परस्मैगामी हो तो परस्मै पद हो जाएगा। ये तो है सूत्र, स्वर्ति कर्तृप्राय क्रियाफल। स्वरित और इस संज्ञा जिनकी हुई हो उन धातुओं को क्या करता है, कर्तृगामी क्रियाफल हो तो आत्म पद और अन्य गामी क्रियाफल हो तो परस्मै पद। इसे तो वह भी नहीं कहते हैं इसको। तो श्री इत्यस्मात् सेवा इत्यर्थ का शब्दात् भुवादेव धातु इत्यन्न धातु संज्ञा निर्देशति। धातु इत्यदि कृत लह करुण च भाव च कर्म के इत्यन्न सूत्रेण धातु परस्मात् दशाबलकाराः युगपत् घालिक पोत न्यायेन प्राप्ताः यदा तदा वर्तमान लट लटि लट वक्षायां वर्तमान काल क्रिया बोधकार बुद्धोतकात् श्री इत्यस्मात् लटि कृते श्रीधन लट, श्रीधन लट धातुः प्रत्यय परसि सूत्रत्वम् अधिकृत्य तिप्तजि सिप्तस्तमि भस्मसि इत्यादि अष्टाश प्रत्ययाः युगपत् घालिक पोत न्यायेन प्राप्ताः यदा तदा लह परसे पदम दंगाना वातन में ही आत्र पद पर संजय संजयो कृतयो स्वर्तित कर्तृ क्रियाफले, स्वर्तित कर्तृ क्रियाफले इत्यनेन सूत्रेण आत्र पद कक्षाया कर्तृगामी क्रियाफल कक्षाया आत्र पद कृते प्रत्यय जाते श्री धन लट। लट को क्या होगा, त कैसे आएगा, भी तिंग स्त्रीणि त्रीणि प्रतिमधिवतमा तान्येव द्विवचन बहुसराणि गशः शेषे प्रथमः द्वेगयोर्द्विवचनी कवचने। इतने सूत्रों की सहायता से प्रथम पुरुष एक वचन की कक्षा में आपने त प्रत्यय लाया आत्र पद पे। चाहे पहले परसे पद कर लो, चाहे पद करो, मर्जी आपकी है, किसी को भी कर सकते हैं। सुविधा के लिए मैंने कह दिया आत्म पद, क्योंकि अभी तक आत्म कर त्या रहे, तो पहले इसको निपटा लो। श्रीधंत तो क्या होगा, तिंचित सार्वधातुकम कर्तरी शव श्री अ त श्री गो सार्धार्धत गुण श्रे अ त एचो एवाया श्रोय अ त यडस्त देवो पिता तत्व नाम एरे श्रयते मिला दिया तो क्या बनेगा, श्रयते श्रयते श्रयते श्रयन्ते श्रयसे श्रयेथे श्रयध्वे श्रये श्रयावहे श्रयामहे। और परसपद कक्षा में श्री धातु से तिप श्रीधंति श्रीधर ती श्रीधर तिप तिप का ती बचा, तिप की सार्व संज्ञा हुई सत्वा श्री अदंति पूर्वत गुण हो गया। ये चयादेश श्रय अति मिला दीजिए श्रयति श्रयति श्रयता श्रयंति श्रेयसी श्रयथा श्रयथा श्रयामि श्रयाव श्रयाव श्री धातु से पहले परसे पद लेगी, क्योंकि आप पुस्तक पहले परसे पद रूपों को छाप रहे हैं, इसलिए पहले परसे पद लेंगे। श्रीधन परोक्ष में लिट लगा रहा है, परोक्ष लिट सूत्र से श्रीधन लिट लिट का तिप तिप को नड़का श्रीधन श्रीधन अ श्रीधन अ लटी धातु अभ्यास श्री श्रीधन अ श्री श्रीधन अ अ श्री श्रीधन नड़ नड़गा बचा श्री श्रीधन अ उस दिशा में क्या होगा, गुण प्राप्त हुआ, उसे बाल करके अचयनित से वृद्धि हुई, वृद्धि हुई तो श्रय श्री श्रय धन अ ये चो यवयावह से आया आदेश शिश्राय शिश्राय। और बाकी सब जगह यंग होगा श्री धन अतुष श्रीधन अतुस क्या होगा यंग, क्योंकि यंग प्राप्त नहीं वो तक एंट्री से उसको बात देता है अचिष्ट धातु भोर यंग वंगौ, अचिष्ट धातु भोर यंग वंगौ श्री श्री धन अतुस रहेगा। उसको बात यण आ सकता था लेकिन यण नहीं आया, क्यों? असंयोग पूर्व होना चाहिए, ये रणी का चो संयोग पूर्व, संयोग पूर्व से कहा है उसने या के ई के पूर्व में संयोग है शर र का, इसे यण नहीं होगा, क्या लिंग यज्ञ हो जाएगा और बनेगा सुश्री सुश्री यू, इसमें सुश्री है तो सुश्री यू शिश्री था शिश्रीय तो हो शिश्रिया दीन श्रीवी कार्यकाल में गिना है ना, इसे सेठ धातु है ये, अकरादि में कोई निम्न लगने वाला नहीं। वहां पर क्या कहा दीन श्रीवी गिनती किया ना अंत में उद्री दंतेर कार्यकाल में, इसे श्री जो है वो सेठ धातु है, इसे नित्य हो गया शिश्री था शिश्रीय थो शिश्रिया शिश्राय शिश्रय शिश्री इव शिश्री इम और शिश्रय नलुत्तम वा विकल्प से नित वा ना नित पक्ष में वृद्धि नित भावे गुण सार धातु का आर धातु का यो गुण करेगा वृद्धि पक्ष में आचरण नित से वृद्धि होगी। अब आया आदरपद पक्ष में शिश्री दंता शेष ए प्राप्त बात करके यंग हुआ शिश्रिये शिश्रियाते शिश्री द्वे शिश्रिये शिश्री वहे शिश्री महे श्रयिता श्रेता श्रेतारौ श्रेतारः श्रेतास्थ श्रेतास्मि श्रेतास्वः श्रेतास्मः श्रेता श्रेतारौ श्रेतारः श्रेतासे श्रेतासाधे श्रेताध्वे श्रेताहे श्रेतास्वहे श्रेतास्महे। अस्यामे इट हो गया श्री को गुण आया देश जैसा अभी हुआ आसमें भी क्या है सेठ होने से इट हो गया इता हो गया और श्री को गुण आया देश श्रेता श्रेता रो उसी प्रकार से यहाँ श्रेष्यति श्रेष्यति गुण होगा अयादेश होगा श्या को इतागम हो जाएगा श्रेष्यति श्रेष्यति श्रेष्यतः श्रेष्यता श्रेष्यन्ति श्रेष्यसी श्रेष्यतः श्रेष्यथ श्रेष्यामि श्रेष्याव श्रेष्याम श्रेष्यते श्रेष्येते श्रेष्यन्ते श्रेष्यसे श्रेष्येते श्रेष्यध्वे श्रेष्ये श्रेष्यावहे श्रेष्यामहे। लोट लका तिप जैसे बना लेंगे श्रेयति फिर एरु लगा देना श्रेयतु श्रेयतु श्रेयता श्रेयतां श्रेयन्तो श्रय श्रयता श्रयतम श्रयता श्रयाणी श्रयाव श्रया श्रयाणी में नकार को मूर्धन नकार हो जाए विषय श्रम रेखा ना बीच आठ को पाने में नकार को नत्तु मन में कोई अवरोधक नहीं है श्रयाणी श्रयाव श्रयाम। और आत्म पद में श्रयते बना था उसे क्या होगा आमेत श्रेयताम श्रेयताम श्रयन्ताम श्रेयस्व श्रेयताम श्रेयध्वम श्रेयै श्रेयावहै श्रेयामहै। तित लगार बुरे हो गए अब गित लगार लंग श्री धातु से लंगवा लंगवा टागम हो गया लंग के प्रत्येक धातु को तो अश्रीधंता आ गया लंगो ता अश्रीधंता सार संज्ञा सब अश्री अत गुण आदेश अश्रयत प्रसय पद में तिप रहेगा तिप का इतस्य से लोप हो जाएगा अश्रयत नहीं फर्क अश्रयत अश्रयताम अश्रयन अश्रय अश्रयतम अश्रयत अश्रयम अश्रयाव अश्रयाम अश्रयत अश्रयेताम अश्रयंत अश्रयसा अश्रयेताम अश्रयद्भम अश्रये अश्रयावही अश्रयावही। विधिलिंग श्री धातु से विधिलिंग में क्या होगा, तिप तकार तिप आया पहले पर से पद में श्रीधन तिप यास प्रचदातो दिच्छा कर्तृ शब्द होगा श्री अयास्त लिंगासलोपर प्राप्त हुआ बाद तो ये यह श्री अयत बजे तो श्री लोप यकार का लोप व्योर वली श्लोप हो गया श्री अ ई त और इमे गुण श्री ए त श्री को सार्थ तो गुण कर दीजिए ए च यण कर दीजिए श्रयेत क्रम सीधा साधा है श्री अ य त यास को य हो गया य लोप हो गया और इमे गुण हो जाएगा कितके तकार गुण और अयादेश मिला देंगे श्रेय ये है ना श्रेयत श्रेयताम श्रेयुः श्रेयः श्रेयताम श्रेयता श्रेयम श्रेयव श्रेयम। और आखिर पद में क्या है पूरा रहेगा लेकिन अंतर कहां पड़ेगी यहां पर यह नहीं होगा दोनों सकार लो बेकार लो और क्या बचेगा ई फिर ई और ई में गुण ए और श्री को गुण होकर के ऐ आदेश श्री को पहले श्रे और ऐ और त ला देंगे श्रेयता श्रेयता श्रेयाताम श्रेयरन श्रेयथा श्रेयाताम श्रेयधम श्रेय श्रेय वही श्रेयमयी। अब आशीर्लिंग विधिलिंग के बाद आशीर्लिंग आ गया श्रीधन तिप तिप के तकार बचा इत श्लोक होने के बाद लिंगा से सार संज्ञा हुई शप नहीं होगा यास प्रसदा पंडित से यास हो गया यास दंता और यास और किदाशिष से कित कर दे से किंग इसको गुण प्राप्त जो था वो निषेध हो गया श्री यास्त यस्को सहयोगाद्योर अनंतेचा सूत्र क्या होगा सकार लोप हो गया श्री या स्थिति में अकृत सार्वधात गयोर दीर्घ सूत्र से इसको दीर्घ होगा जो बना श्रीयास्तं श्रीयासो श्रीयाः श्रीयास्तं श्रीयास्त श्रीयासं श्रीयास्व श्रीयास्म। और आशीर्लिंग में शुर शुर तो वगैरह होएगा श्री है और यहां पर क्या हुआ स्युत सुरतितो प्रत्यय है लिंगाश से इसकी अर्थ संज्ञा उनसे शबाधिकार नहीं होगा कि लिंग से उठवा सुटित हो गया सी सतर हो गया यकार का लोप होगा यकार का लोप श्री सी अब यह किस संज्ञा कर लोगे है नहीं यासुट मात्र किस संज्ञा करता है किदाशिशी यासुट को किस संज्ञा किया किदाशिशी ने किदाशिष के द्वारा श्रीयुट या किसी चीज की कित संज्ञा नहीं की है इसे कितना और किसी चीज गुण निषेध नहीं हुआ न उनसे उसको गुण हो गया और गुण अयादेश श्री आप ऐसे हो सकते आतन पद भी गुण नहीं होगा ऐसा नहीं आतन पद गुण होगा क्यों परसवें पद में कौन सूत्र निषेध किया था किंगित किंगित क्यों लगी क्यों प्रत्येक कित किया गया कित कौन किया किदाशिशी कित किसको किया यासुट को किया ना और अब यासुट है यहाँ इसलिए यहां किदाशिशी से कित होगा नहीं निमित नहीं था यासुट नहीं है तो कित नहीं होगा तो कित नहीं हुई तो गुण को कौन रोकेगा गुण हो जाएगा इसलिए गुण हो गया श्रेय इसी सा, सा। गुण आयादेश कर दो, सत्वादि कर दो, श्री शीष्टा सत्तम स्तुत्वम करके बन गया श्री शीष्टा, श्री शीयास्ताम श्री शीरन, श्री शीष्टा श्री शीयास्ताम श्री शीढ़म, श्री शीया श्री शिवई श्री शिमई। यहां पर देखिए विकल्प विवाह शट में लगेगा, इंधन पंच से परमे है इट, इट से परमे सिद्धम ना, इंधन तंग है ना ये स्वाई और सिद्धम, इंधन तंग से परमे इट, इट से परमे सिद्धम आ गया। इस अड्डा विकल्प विवाह शट गुण करने के बाद भी गुण से पहले भी वैसे श्री किया इनंतंग है, गुण के आय आदेश हो तो भी इनंतंग है, इनंतंग से परम इट, इट से परम सिद्धम मिलेगा लुम मिलेगा या लिट लकार का धम मिलेगा तो विकल्प से मूर्धन्य आदेश होता है। इसलिए श्री सिद्धम दो बनेगा आसम मध्यम पुरुष बहुवचन में, श्रेषीय श्रेषी वही श्रेषी मही। पूरे का अर्धत के पढ़ते हुए सार्धत अर्धत के ओर से धातु के इगंतंग है गुण हो गया, ये चयवयावा से अयादेश पूरे में यही सूत्र लग रहा है, सार्धत अर्धत के वही गुण कर रहे हैं सब जगह परसे पद में भी आत्र पद में भी। जब बीच में मैंने गुण किया सब के आकार और या सब के जो आदेश ई के साथ उस समय मैंने आधगुण लगा विधिलिंग में भी और मैंने इसमें परसे पद में और आत्र पद में क्या था शूट के ही बचा था सब के आकार थी, सब के आकार और इकार के साथ गुण कर देता आधगुण लगाना, और जब धातु को गुण कर रहे हैं तो सार्वधातु कर देते श्रेत बनाया ना श्रेत श्रेत भवेत जैसे बनाते हो बीच में आग गुण से गुण करना, जब और ई के बीच गुण होगा तो आग गुण, केवल धातु के कारण हम कर रहे हैं ये आग गुण का निमित्त तो है नहीं यहाँ सार्वधातु का अर्थ जैसे हो। अब आता है लुंग लकार, श्री धातु से लुंग लकार आया श्री लुंगी प्राप्त हुआ है ना, निश्री द्रुष रूपया कर्तरी चंद इससे सिच को बाल करके क्या कर लिया चंद, टांग में कर लीजिए पहले कोई दिक्कत नहीं, अश्री चंग लुट है लुंग, अश्री चंग लुंग लुंगो पहले पसर पसरा लीजिए कत्ता बचेगा इतना सशीलो अश्री चंग का क्या बचेगा और तो अब बाकी सारा सूत्र लगाइए इंडियन नीट तो है नहीं, नी तो है नहीं इंडियन नीट छोड़ दो नौ चंग रसो भी छोड़ना पड़ेगा वही जब निच निमित्त है ना वो सबको छोड़ दीजिए, अन्य सूत्र क्या है चंगी दित्व चंगी सूत्र लग गया, चंगी सूत्र से क्या होगा दित्व दित्व क्या होगा अजादे हो गया डालम करने से अजाई घात हो गया तो द्वितीय संघ कौन है श्री उसका जित होगा, अपल कर दो पूर्वाभ्यास लादिशेष श्री और चंगी आकार इंगित लाभ दिख रहे ना देखिए चंगी आकार क्या है गित इंगित जैसे गुण को निषेध कर देगा जी आर्ध संज्ञा तो है चंग को तिंचित से दिन क्या ना आर्धत होता है आर्धातुक शेष इसे अर्ध संज्ञा से प्राप्त था सार्धक आर्धातुक से गुण उसको नहीं हो सकता क्यों चंग है न गित संज्ञा हुई इंगित गित से निषेध हो गया अश्री आता है ऐसे में क्या होगा गुण तो हुआ नहीं इनसे निषेध हो गया तो इको ये अच्छी प्राप्त बाल के अच्छी धातु ग्रो रिवर वंगो सूत्र से क्या होगा यंग होगा और रूप बनेगा अच्छी यंग पद में और आखिर पद में अः यंता वहां भी झोंता लगेगा ना। आप परसपत चला ना आकर पद, चलो पहले परसपत चला अशिश्रियत अशिश्रियताम होगा, फिर येताम नहीं बोल सकते आप, अशिश्रियत अशिश्रियता अशिश्रियत अशिश्रियता आदर पद बनती है। केवल परसपद के रूप चलाइए अशिश्रियत अशिश्रियताम अशिश्रियन अशिश्रिय अशिश्रियतम अशिश्रियत अशिश्रियम अशिश्रियाव अशिश्रियाम। अब आदर पद केवल चलाइएगा तो अशिश्रियत अशिश्रियताम अशिश्रियंत अशिश्रियथा अशिश्रियेथाम अशिश्रियध्वम अशिश्रिये अशिश्रियावही अशिश्रियामही। और अंत में लिंग का गुण आदेश कर देना, इट है अश्रयिष्यत अश्रयिष्यता, ठीक है ना। श्री धातु से ड्रिंक लगा रहेगा अट्टागम, है ना, स्य प्रत्यय स्य इत, तो अश्री स्य तकार रात्रि पद लिखो, गुण कर दो आदेश कर दो अश्रयिष्यत, मूर्धनि सकार कर दीजिएगा, वर्ण सम्मेलन करेंगे अश्रयिष्यत अश्रयिष्यता अश्रयिष्यन अश्रयिष्य अश्रयिष्यतम अश्रयिष्यत अश्रयिष्यम अश्रयिष्याम अश्रयिष्याम। आत्मपद में अश्रयिष्यत अश्रयिष्येताम अश्रयिष्यन्त अश्रयिष्यथा अश्रयिष्येथाम अश्रयिष्यध्वम अश्रयिष्ये अश्रयिष्यावहि अश्रयिष्यामहि। भीम भरणे धातु, भीम भरणे, यहां तो आश्रलिंग तक कोई झंझट नहीं है, विधिलिंग तक तो वैसे रूप चला, आश्रलिंग में विशेष सूत्र लगना है, विधिलिंग तक अंतर नहीं पड़ रहा है, अंतर इतना ध्यान रखना है लेकिन अनिट है, वहां सेट था ना सर्जिकट किया आपने, श्रहिता श्रहितारो बना लिए, यहां नहीं बनेगा, भरता भरतारो भरतारा बनेगा, क्योंकि यहां इट नहीं होगा कहीं भी। भ्रीण भरणे रदंत धातु है, एकार्गिक संज्ञा हुई इसलिए उभयपदी है, भरती भरते भरती भरत भरंती भरसी भरत भरत भरा भरावा भराम भरते भरेते भरंते भरसे भरेते भरेते भरद्वे भरे भरावहे भरामहे। बभार बभार बभ्रतु बभ्रु बबार बभ्रतु बभ्रु और बभर्थ बभ्रतु बभ्र बबार बबर बभ्रिव बभ्रिम, तो प्राजनियम से भी लिट मिट निषेध होता है ना, क्री श्री भ्री व्री क्री श्री भ्री भ्री है ना, वहां पे लिट निषेध हो गया। बबार बभ्रतु बभ्रुह बभर्थ बभ्रतु बभ्र बभार बबर बभ्रिव बभ्रिम। आत्रपद में बभ्रे बभ्राति बभ्रिरे बभ्रिषे बभ्राति बभ्रिद्वे बभ्रे बभ्री वे बभ्री बहे। आचार्यों में यण हलादियों में मिलाना है, कोई से यण करना री को रो आजादियों में बभ्रे बनाना, इसलिए क्योंकि निडो से जुड़े श्रेष्ठ एश है, भ्री धन ए यण कर दो भ्रे बभ्रे, आताम दवा बभ्राते इरेच हो गया, इरेच भी गया इरे बचता है, वहां व्यन हो गया बभ्रिरे, और यहां हला दिया देखिए आने होगा बभ्री धन से थासत से हुआ बभ्री धन से है, परिणाधिकारी नहीं हो सकता, इत भी नहीं आजादी नहीं मिलेगा बभ्रिशे बभ्राते बभ्रिड्वे कहना सिद्धम लुंग लडांग दूंगा नित ढका जो भ्री क्या है ंग है वो सब लिट का ध्व मिल गया, ध को ढकार हो गया बभ्रिध्वम बभ्रिषि, या गुण होने में कोई रोकेगा नहीं ना, तो इतना ही हुआ, इतना ही अंतर है, लेकिन गुण तो होगा भ्री को भर सार्वधातु गुण करेगा आर्धातु में ही है, क्योंकि गुण करने में सेठ या अनिट से कोई मतलब नहीं है। गुण को क्या चाहिए, कित कित नहीं होना चाहिए, इतने से मतलब है। और चाहे सेठ हो धातु चाहे अनिट हो धातु से कोई मतलब नहीं, वो तो गुण कर देगा। इसे यहां भी गुण हो गया, गुण से क्या होगा भरता, भी को भर रन रबर लग गया, गुण आ हुआ रन रबर हो गया, अर्घ आदेश हुआ, भी को गया भर, और बाकी ता बचा हुआ है भरता, भरता रहो भरता रह, भरतासी भरतास्त भरतास्थ भरतास्वी भरतास्व भरतास्म भरता भरता भरता रो भरता रह भरता से भरता साधे भरता भे भरता हे भरता स्व हे भरता सहे। तो भरिष्यति से और हम धातु से क्या होता है श्य को इट्टा, किल श्य को इट करता है और धनोह से इट हो गया। भ्री को गुण कर दो, भरिष्यति भरिष्यत भरिष्यन्ति भरिष्यति भरिष्यत भरिष्यत भरिष्यामि भरिष्यावः भरिष्यामः भरिष्यते भरिष्येते भरिष्यन्ते भरिष्यसे भरिष्येते भरिष्यद्वे भरिष्ये भरिष्यावहे भरिष्यामहे। भ्री धातु से लोट लगा ऋद्धनोः स्ये, ऋद्धनोः स्ये भरतु, भ्री से क्या होगा लोट, लोट गति शक, भ्री को गुण भरती एरुहु भरतु भरतु भरतात भरताम भरंतु भर भरतात भरताम मैंने भरतम भरत भराणी भराव भराम आतर्वद में भरताम भरेताम भरंताम भरस्व भरेताम भरध्वम भरई भराव ही भराम ही। लोट के बाद तो लंग आएगा, ब्रीदात से लंग लगा आया अट्टागम अभिधन लंग, लंग को तिप तिप का ती ती का त बच गया है तस्सी लोप होने पर अभिदंत्य सार संज्ञा शब अभ्री अता भी को गुण करोगे सार हो गया अभर अता मिला देंगे अभरत अभरत अभरताम अभरन अभरह अभरतम अभरद अभरम अभराव अभराम अभरद अभरेताम अभरंत अभरखा अभरेताम अभरध्वम अभरे अभरावही अभरामही। लंग लकार विधिलिंग में भी कोई सूत्र नहीं लगना, प्रक्रिया वही है भ्री धातु से विधिलिंग लिंग को तिप तिप का ती ती का त बच गई तस्सील होने के बाद भ्री दंत उसकी आसार संज्ञा शप भ्री अत या सब प्रतिशपदे तो उदात्तंगिच या सब प्रतिशपदेशु उदात्तंगिच या सब हो गया भ्री अयास्त लिंग सलोपन से सल प्राप्त बाल करेगा तो ये यह भ्री अ और में गुण भी ए ता और भी को विसार गुण कर दिया भर ए ता मिला दिया भरेत भरेताम भरेयुः भरे हे भरेतम भरेद भरेयम भरे वो भरे भरेद भरे आताम भरेरन भरे था भरे आताम भरेध्वम भरे य भरे वही भरे वही। इतना अंतर है ए में, वहां यासुट का ई था, यहाँ स्यूट का ई रहेगा। तो हुआ दोनों सकार लोप हो गए लिंग संबंध से, एकार का लोप लोप हो गया, यहाँ दीर्घ ई बच गया, उसका शब्द आकार के साथ गुण हो गया और ई में। वहां पर क्या थी ई था, ये हुआ था, उस शब्द आकार ई के साथ गुण किया गया। इतने अंतर है, रूप में कोई खास फर्क नहीं होता, एकार ही यहाँ भी बनता है। अब आता है आश्रलिंग में, आश्रलिंग में देख लीजिए भी याद है ना, या सट हो गया सकार लोप हो गया, इसको भी याद और लिंग संज्ञा होने से शप नहीं हुआ, ठीक है नहीं, शप नहीं हुआ। और अब इसी में क्या करेंगे आप, क्या प्राप्त होता है यहां पर सार्थत्व से, या तो किदाशिष से कित हो गया, किदाशिष से कित हो गया, गुण तो होगा नहीं, लेकिन अकृत सार्थत्व दीर्घ उधर से दीर्घ होना प्राप्त था। उसे बाल करके सूत्र लगता है रिंग शरीर लिंग छो रिंग शिंग छो रिंग प्रथमा का एक वचन, शयगलिंग छो सप्तमी का बहुवचन, शेय की यादावार्धातु की लिंगी च ऋतो रिंग आदेश प्रत्यय पढ़ते हुए यक प्रत्यय पढ़ते हुए और यकारादि आर्धातु, इसलिए हमने विधिलिंग में नहीं लगाया, विधिलिंग क्या है यकारादि सार्वधातु है और यह है यकारादि आर्धातु होने से आश्रय मात्र में लगेगा। याद वो आर्धातु लिंगी च परे ऋतो रिंग आदेश को क्या होगा रिंग आदेश आदेश, तो भ्री हो गया भ्री, अब रिंग आदेश हो तो भ्री आदेश हो गया और याद रहेगा, मिला देंगे रूप बनेगा रियात। अब कह सकते हैं आप रिंग आदेश होने के बाद दीर्घ करो, अग्रसार रिंग आदेश होने के बाद दीर्घ आदेश करना ही था, पाणिनी यहां पर इस सूत्र में रिंग ग्रहण ही नहीं करते, क्योंकि इस सूत्र से पहले रिंग ऋता एक सूत्र है, वहीं से तो ऋता स्नान क्या आया है रिंग दीर्घ रही है रिंग ऋता, उसी सूत्र की अनुवृत्ति करते शैंगलिंग छुपके सूत्र बना देते है ना, इसलिए क्या होगा रसृत सामर्थ्यात न दीर्घ। पाणिनि अष्टाध्याय क्रम में मैं बोल रहा हूं, पहले क्या है रिंग ऋता, उसके बाद है ये सूत्र जो आप पढ़ रहे रिंग शैंगलिंग छु, वहीं से ऋता की अनुवृत्ति भी आई है, तो रिंग की भी तो अनुवृत्ति कर सकते थे, दीर्घ कनिष्ठ होता पाणिनि को तो क्यों करते रिंग का अधिक काम यहां पर, इस सूत्र में रिंग ग्रहण किया हसु जी, जब दीर्घ री आ ही रहा था हसु जी क्यों ग्रहण किया पाणिनि ने, इसका मतलब क्या इस रस्म की सामर्थ्य से इसको बाद में दीर्घ नहीं करना है, यदि दीर्घ कनिष्ठ था तो पाणिनि हसु रिंग ग्रहण नहीं करते और रिंग जिस की अनुवृत्ति हुई रिंग की भी अनुवृत्ति कर लेते, लेकिन रिंग दीर्घ का अनुवृत्ति को बांधने के लिए पाणिनि ने क्या किया ह्रस्व रिंग ग्रहण कर लिया है, ह्रस्व ग्रहण सामर्थ्य विधि सामर्थ्य ज्ञापन होता है, बाद दोबारा अक्षर सार चित्र लगा करके दीर्घ नहीं करना है, भ्रियात भ्रियास्तां भ्रियासुः भ्रिया भ्रियास्तं भ्रियास्थ भ्रियासं भ्रियास्व भ्रियास्म। अब आत्मपद में आइएगा, वहां भी कुछ निषेध करने में कुछ उपाय करना पड़ेगा, भ्री धातु है युट उत्तितो हो प्रत्यय का स्यूट श्रुतितो अनिट धातु है इट तो होना ही नहीं, आर धातु होने से यहां सार्ध तो आर धातु गुण प्राप्त था, इस भ्री को गुण प्राप्त यह कराली आर धातु तो है नहीं सर लिंग शिंग छू तो आ नहीं सकता, इसे प्राप्त किया था यहां पर ये यकारादि आर्धातु है क्या, कौन सा है ये सकारादि है ना, तो इसलिए उस पुरुष सूत्र कैसे आएगा जो अभी पढ़ा आपने, वो कब करने को बोला है वो यकारादव आर्धातु के लिंगी ये तो बोला ना, उसने कब बोला है यकारादि आर्धातु में करने लिंग लकार में, अब ये लिंग लकार तो है लेकिन यकारादि आर्धातु नहीं रह गया, अब सकारादि आर्धातु हो गया, इसलिए यहाँ सेकारादि हो गया था और यहाँ स्यूट होने से अकारादि नहीं रह गया, अतः पुरुष रिंग शक लिंग तो आ नहीं सकता, किंतु क्या आएगा सार्वधातु आर्धातु गुण करने आएगा, उसे कौन भगाएगा किंजित से भगा सकता है, लेकिन इस प्रति को कित संज्ञा करोगे तब ना भगाएगा, इसे कित संज्ञा कर सूत्र ला रहे हैं उच्च पंचमी का एक वचन चा अव्य दो पदों वाला सूत्र है, वो पंचमी का एक वचन और चा अव्य है दो पदों वाला सूत्र है, रिवर्णात परौ झलालिंग सिचौ कितौस्ता अंगी पुरात मात्र में करेगा ये, वो था परसे पद में, यादव अर्धत कहा मिलता है, परसे पद मिलता है, और जलादि मिलता है कहा अर्धत आत्र पद तंग, तंगी बोलते ना तंगी, रिवर्णा पर झलादि, रिवर्णान से पर में ऐसा होना चाहिए वो झलादि लिंग हो या झलादि सिच, यहां कौन सा है आपके पास झलादि लिंग है, लिंग सिचो दो नहीं है क्या वहां पर, किताब भी आगे नहीं दो, सह भी दो, सद्विचनी तो आ रहे हैं, तो ये लुंग में भी हाँ लुंग लकार में जब सिच को इट नहीं हुआ हो, जैसे झलादि करे ना, झलादि का मतलब क्या इट ना हो, इट होगा तो क्या हो जाएगा वो अजाद, इसलिए कहते झलादि, झलादि का मतलब ही है जब इट नहीं हुआ हो, हलादि हो ही गया वो, असली यहां भी इट हुआ नहीं है, अनिट धातु था, इट नहीं हुआ तो झलादि लिंग मिल गया आपको, ऐसे जलिंग क्या करता है कितोस्त कित कर देता है, कब तंगी पर में क्या होना चाहिए तंग आत्मपद पर में आत्मपद रहते हुए ही झलादि लिंगो झलादि शिक्षो उसको क्या कर देगा ये कित कर सिकुंगी च आ जाएगा, गुण वृद्धि निषेध हो गया, आज आर्ध सर्वस्व गुण नहीं हुआ, रूप मिला दीजिए सत्वारी कार्य करके विशिष्ट, विशिष्ट विशीयास्ताम विशीरन विशिष्ठा विशीयास्ताम विशीध्वम विशीय विशी वही विशी वही, लुंग लकार का ध्वन मिल गया ना तिणम तंग से पर में नित्य हो जाएगा, लेकिन पीट नहीं है बीच में, ध्वम है ना लुंग लकार गए नहीं ध्वम से नित्य ढका ध्वम लुंग लड़ान ध्वंगात, यदि इनंदन से इट होता इट के बाद ही आ गया होता तब विवाशत लगती, अब इट न होने से नित्य ढकार होगा भृषि ध्वम भृषि य भृषि वही भृषि मही के रूप में, अब लुंग लकार परस्मय पद का पहले बना लीजिए, अट्टागम हुआ तिपकत्ता है लुंग लकार के पर रहते हुए अट्टागम कर लीजिए, फिर तिपकत्ता अवस्था ही तो श्रीलोप होकर के अभिधंत श्रीलुंगी श्लेषित अभ्री सत त को अस्त सिचो अप्रत्यय सूत्र पड़ा है ना, उसे क्या हुआ था को ईटागम ईट, और अनिट धातु है सिच को तो ढोगा नहीं, ये सिच विट नहीं हुई तो ये तो ईट ही नहीं आने वाला है ना, सिच लो भोगा नहीं सिद्ध लो सिच लो पे एक ऐसे सिद्धो वाच वार्तिक की भी जरूरत नहीं, कोई नहीं आएंगे अभी स ई, अब क्या होगा स्थिति में सिचि वृद्धि पर अजंग है, सिचि वृद्धि अजंतांग से वृद्धि है ना, सूची पर है परस्मय पदेश वृद्धि हो गया और शब्द होगा अभार्षी अभार्षी अभार्ष्टां अभार्षु अभार्षी अभार्ष्टं अभार्ष्ट अभार्षम अभार्ष्व अभार्ष्म बन जाते हैं, यार वृद्धि होगी ना उरंडर पर होकर वृद्धि होगा तो आ होगा, आ को उरंडर पर हो गया घी को भार हो गया, स को रेफ के कारण से मूर्धन्य शकार, इन से पर में हो गया ना रेफ क्या है इन से पर में धन सकर आदेश प्रत्यय होगा मूर्धन्य शकार, तो मिला दीजिए अभार्षी तबार्ता इत्यादि, और अब आता है आत्र पद में अभ्री स आत्रपद में तो प्रत्यय आ गया है ना, तो आ गया अट्टागम हो गया अभ्री सिच का सकार है तो श्रृंगी चले सिच, इस अवस्था में जो अभी सूत्र पढ़ा था सूत्र पहले लगा उश्च उश्च क्या करेगा वो तंग के प्रत्यय में सिच को कित करने से राग गुण वृद्धि निषेध हो गया है ना, अभ्री सत स्थिति वैसी की वैसी रह गई। अभ्री सत स्थिति में सूत्र लगेगा, नया आकार है रस्वादंगात, रस्वादंगात, रस्वाद पंचमी एक वचन, अंगात षष्ठी एक पंचमी एक वचन, रस्वाद पंचमी एक वचन, अंगात भी पंचमी का एक वचन। शुचो लोपो झली हस्वांत अंग, जो री से मतलब नहीं है, हस्विकार आंते उकार आंते कोई भी हो, हस्वांत अंग अयूरिडरी ये न रस्व, इन रस्वों से पर क्या होना चाहिए, झल के बरते हुए शुच का लोप हो जाता है, यानी कि रस्व भी हस्वांत अंग है अभ्री, रस्व भी तदंत अंग हो गया अभ्री, उससे पर में झल है ता ना, तो आजादी में नहीं होगी, आता वगैरह में ये लोप नहीं करेगा, आता मत फास में लोप हो जाएगा, ध्वम में लोप हो जाएगा, इतने अनिट धातु में ही ये सब आपको मिलेगा झलादि, और स को तब क्या होता है लोप, स का लोप हो गया, इसने कहां का लगेगा ये त फास ध्वम वही मही, वही में भी लोप नहीं होगा, वो झला नहीं है ना वहां, वही मही जला नहीं होता, इसे थास धम तो पहले आ जाते ना, जल खांसी होता है मंगणानंद के बाद, मवी पहले आ गया, हायावर्ट में वह आ गया, तो जलादि में वह नहीं आएगा, वही मही नहीं, थास धम तीन जगह जलादि मिलेगा, क्योंकि द्वितीय चरण में क्या है आताम, और क्या होते झको अतः आदेश आतन परेश वो भी आजादी हो जाता है, बीच में यहाँ आथान है या इट वही में ही तो से आ और भी जाएगा आदि से भी, और वही में भी जला दी नहीं, तो अभृत लोगो के क्या बना रो अभृत, अभृत अभृषाताम अभृषत अभृथा अभृषाथाम अभृध्वम अभृषि अभृष्वही अभृष्वही अभृषि अभृष्वही अभृषो तो वगैरह भी नहीं लग सकता, अभृषि बनेगा इसलिए इति रहता है, और अंत में आता है लिंग लगा, वहां पर पुरुष सूत्र याद जो कराया था मैंने ऋद्धरो से, ऋद्धरो से उसे क्या होगा इत्तागम हो जाएगा आस्य गो, और भी को गुण अर हो गया अभरिष्यत अभरिष्यत अभरिष्यताम अभरिष्यन अभरिष्यः अभरिष्यतम अभरिष्यत अभरिष्यम अभरिष्याव अभरिष्याम, आत्मने पद में चला लीजिए इसी प्रकार अभरिष्यत अभरिष्येताम अभरिष्यन्त अभरिष्यथाः अभरिष्येथाम अभरिष्यद्भम अभरिष्ये अभरिष्यावहि अभरिष्यामहि, इसी तरीके से ह्री हरणे धातु कोई विशेष सूत्र लगना नहीं है, ध्री धारणे धातु भी दोनों धातु का दसो लगार रूप चला लीजिए, जो जो विशेष सूत्र है आपको याद है भी बनाए हैं आपने, वही सब सूत्र लगना है, कोई और नया सूत्र है बीच में नहीं आएगा, अभ्यास के लिए जानबूझ के दिया है ह्री धातु और ध्री धातु, इनके रूप भी बहुत सारा उपनिषद वगैरह में काम आते हैं, इसे जरूरी है, हरति हरतः हरन्ति हरसि हरथः हरथ हरामि हरावः हरामः, हरते हरेते हरन्ते हरसे हरेथे हरद्वे हरे हरावहे हरामहे, जहार जह्रतुः जह्रुः जहर्थ जह्रतुः जह्र जहार जह्रीव जह्रीम, व मिट हो जाएगा प्रादिनियम से, प्रादिनियम से व मिट होगा और लेकिन था में नहीं होगा, जहरे जहराते जहरीरे जहरीशे जहराते जहरिध्वे जहरिध्वे जहरे जहरीवहे जहरीमहे, हर्ता हर्तारौ हर्तारः हर्तासि हर्तास्थ हर्तास्थ हर्तास्मि हर्तास्व हर्तास्मः हर्ता हर्तारौ हर्तारः हर्तासि हर्तासाद्य हर्ताद्वे हर्ता हे हर्तास्म हे हर्तास्महे हरिष्यति हरिषत हरिष्यन्ति हरिषसि हरिषत हरिषथ हरिष्यामि हरिष्याव हरिष्यामः हरिष्यते हरिष्येते हरिष्यन्ते हरिषसे हरिषेते हरिषद्वे हरिषे हरिष्याव हरिष्यामहे हरतो हरता करदाम हरन्तो हर हरता करदम हरद हराणि हराव हराम हरताम हरिताम हरन्ताम हरस्व हरेथाम हरध्वम हरै हरावहि हरामहि अहरत् अहरताम अहरन् अहरः अहरतम अहरद अहरम् अहराव अहराम अहरत अहरेताम अहरन्त अहरथाः अहरेथाम अहरध्वम् अहरे अहरावहि अहरामहि हरे हरेताम हरेयुः हरेः हरेकम् हरेत हरेयम् हरेव हरेम हरेत हरेयाताम हरेरन् हरेताः हरेयाताम हरिध्वम् हरेय हरेवहि हरेमहि ह्रियास्ताम ह्यासुः ह्रियास्तम ह्यास्त ह्यासम ह्यास्व ह्यास्म ऋषिष्ठ ऋषियास्ताम ऋषिरन् ऋषिष्ठा ऋषियास्ताम ऋषिभ्यम् ऋषिय ऋषिमहि ऋषिमहि अहार्षित अहार्थाम अहार्षुः अहार्षिः अहार्षम अहार्त अहार्षम अहार्षु अहार्ष्म अहृद अहृषादाम अहृषत अहृथा अहृषादाम अहृभ्यम् अहृषि अहृष्वि अहृष्महि अहरिष्यत् अहरिषदाम अहरिषन् अहरिष्यः अहरिषदम् अहरिषत अहरिष्यम् अहरिष्याव अहरिष्याम अहरिषत अहरिषेताम अहरिष्यन्त अहरिषथः अहरिषेताम अहरिषद्धम् अहरिष्ये अहरिष्यावहि अहरिष्यामहि।